NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politieke onrust rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep lijkt voorlopig voorbij. De huidige Kamervoorzitter Bergkamp heeft een aantal toezeggingen gedaan. Het onderzoek wordt nu verbreed en richt zich niet alleen op grensoverschrijdend gedrag door Ariep. In Zwolle hebben enkele honderden boeren geprotesteerd bij het provinciehuis. Ze zijn tegen een dwangsom die de provincie aan zogenoemde pasmelders moet opleggen. Ze stoten te veel stikstof uit. Eerder was hen beloofd dat dat zonder vergunning mag. Maar van de rechter moeten ze nu toch een vergunning hebben. De raket die gisteren insloeg in Polen is niet door Rusland afgevuurd, maar door Oekraïne. Dat is inmiddels bevestigd door meerdere hoge wereldleiders. En NAVO-chef Jens Stoltenberg zei na een spoedoverleg dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een Russische aanval gaat. Bij een gasexplosie in Rijswijk zijn 3 mensen gewond geraakt. Het ging volgens de brandweer mis tijdens werkzaamheden in een flat. Buurtbewoners zeggen dat ze een harde knal hoorden. De straat ligt vol met glas en spullen. 10 appartementen zijn ontruimd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat inmiddels alweer 70 kilometer file. Veel daarvan staat in de buurt van Amsterdam. Er zijn wat problemen op de A4 onder andere. Van Amsterdam naar Den Haag is de weg dicht bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar olie op het wegdek. Op de A10 staat daardoor file. De ring van Amsterdam op de ring zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam gebeurde ook een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Volendam is de vertraging een kwartier. Maar de meeste vertraging is er op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Rotterdam-Heijplaat 40 minuten. Je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel via de A4. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag en fijn dat u luistert naar Geld of je leven. We gaan het zo meteen hebben, of deze uitzending, over pubers en piepers. Een geweldige titel, goed geschreven zeg ik. Houdt u van stampot, chips en patat, blijf dan luisteren, want het aardappellandschap gaat namelijk flink veranderen. Op dit moment worden daar handtekeningen voor gezet, dus we schuiven die, ik kan het niet laten, heet de aardappel nog eventjes door naar 4:15 en we beginnen nu met opvoeding. Geld of je leven. Want steeds meer jongeren kampen met schulden. Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat 1 op de 5 jongeren in Amsterdam een problematische schuld heeft. En het kan vrij ernstig zijn, ontdekte de NOS. Nou ja, ik ben in de schulden gekomen doordat ik eigenlijk vanuit huis niet heb meegekregen om met geld om te gaan. En toen ik op mezelf ging wonen, dat ik eigenlijk niet wist wat mijn prioriteit was om te betalen en wat niet. Ik denk dat ik op het einde ongeveer een stapel had van 200 à 300 brieven. Ai. Hoe doe je dat eigenlijk? Je kind financieel opvoeden. Ik bedoel, we moeten ze al gewoon opvoeden, dan ook nog financieel dus. Daarover schreef econoom, pedagoog en moeder ook Johanneke Meinhardt een nieuw boek. Titel is Ik stuur je een tikkie. Zal niet voor niks zijn die titel. Daarin staan 7 geldlessen die ze op haar eigen kinderen van 12 en 15 heeft toegepast. En misschien nog wel steeds toepast. Johanneke, van harte welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ik stuur je een tikkie. Ik ben meteen benieuwd. Wat is het vreemdste tikkieverzoek wat je ooit hebt gehad van een van je kinderen eigenlijk? Ja, dat is een hele goeie. Het suffe is eigenlijk dat er allerlei bedragen binnenkomen, maar ik weet niet of dat expres is of niet. Er staat nooit precies bij waarvoor. Oh, zeker. Dus het is een soort van... Dat herken ik trouwens uit mijn omgeving. Bij mij zijn ze nog niet zo oud dat ze tikkies gaan sturen. Het zal niet lang meer duren, maar ze sturen gewoon... wil je even €7,50 Ja, en overmaken. Soms heb ik ook wel eens gezegd voor een boodschap of wat dan ook. Maar dan kijk ik dan later terug en dan kan ik niet echt zien waar dat dan voor was. Dus het gaat soms hard. En als je je financiële opvoeding van je kinderen goed wil doen, is dat dan een goede zaak om gewoon dat bedrag over te maken? Of moet je dan even vragen, waarvoor heb je dat precies nodig? Ja, de hele goede. Ja, dat is een hele goede gewetensvraag. Ja, je moet dat natuurlijk even vragen waar ze dat voor nodig hebben. Vaak hebben ze het ook wel gecheckt. Maar goed, ze komen zo aan de lopende band binnen, die tikkies. Dus het is ook voor jezelf, vind ik in ieder geval als ouder, als volwassene, af en toe een doolhof. Ja, want dat vroeg ik me af. Ik heb het boek gelezen. Er staan allerlei tips in. 7 lessen die hebben te maken met karaktereigenschappen van de kinderen. Gaat het boek nou eigenlijk over de kinderen of gaat het meer over onszelf als ouders, vroeg ik me af? Ja, dat is ook een goeie. Het gaat ook over onszelf. En het gaat vooral over onszelf. Inderdaad, op de momenten. Nou, dat schrijf ik op een gegeven moment. Hè, op is op. Dus je moet kinderen ook gewoon af en toe laten ervaren dat het zakgeld gewoon op is. Maar dat is meteen een helende spannende. Want dat moet je dus als ouder wel durven toestaan. Dat ze een keer, om maar op die mobiel terug te komen, hadden we het net over. Voor de uitzending. Ja, precies. Dat je je mobiel laat vallen en dat die kapot is. En dat ik niet meteen de allernieuwste iPhone of Samsung of wat dan ook aanschaf. Nee, maar dat is een voorbeeld, dat haal je aan in jouw boek uit je, van je eigen kind. Ja. Die op een gegeven moment is die iPhone, wat is daarmee gebeurd? Ja, die valt in het water. Ik moet een nieuw boek. Ja, precies die, ja. Ik stuur een tikkie. Ja, maar nee. Dan heb je het over serieuze bedragen. Dan heb je het over serieuze bedragen, ja, ja. En ik had met mijn kinderen afgesproken, en dat was eigenlijk al een afspraak die we hadden, dat op het moment dat die mobiele telefoon er kwam, dat ze ook een klein bufferbedrag moesten hebben. Daar hebben ze voor moeten sparen. Zodat ze in ieder geval een soort tweedehands, of in ieder geval een refurbished of wat dan ook, zouden kunnen vervangen. Je eerste grote bezit, je telefoon, is ook je eerste aanraking met de buffer. En ben ik heel slecht als ik bij mezelf naga en wat ik zou doen in die situatie, dat ik zou inderdaad eerst heel stoer zeggen van, dat moet je dus zelf gaan betalen, eigen schuld. En in die end weet ik al hoe het afloopt. Ja, je bent sowieso niet slecht. Dus weet je, we zijn allemaal mensen en we doen allemaal ons ontzettend ons best. Ik hoop wel dat je na het lezen denkt van, hey, verrek, ik ga ook zo'n bufferspaarpotje met mijn kinderen aanleggen voor een telefoon. Nou, daarover gesproken, dat is een van de lessen die opvalt. 10% sparen en dus een buffer opbouwen. Dat is wat jij adviseert. Moeten die kinderen trouwens 10% gaan sparen of wij zelf als ouders? Ja, eigenlijk allebei. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ben begonnen, maar ik leer dat mijn kinderen ook. Ik denk ook, als je ze vanaf dag 1 of vanaf het moment dat ze zakgeld krijgen, uitlegt, joh, van die euro die je krijgt, 10 cent gaat in een mooie spaarpot en 90 cent mag je lekker alles mee doen wat je wil. Dat is nog steeds heel veel. Nou ja, 90 cent is niet zoveel, maar wel voor een 6-jarige, denk ik. Mm-hmm. Maar het is nog steeds heel veel. Maar als je datgene wat je spaart, dat bouwt langzaam op en dat wordt steeds meer. En dan krijg je op een gegeven moment, heb je echt, dus je dat gedrag, want het is ook gewoon gedrag wat je jezelf aanleert. Als je dat gewoon volhoudt, ook als je 18, 19, 20 bent, oppassen voor lifestyle inflation, hè? Dus dat je gewoon maar steeds meer uit gaat geven als je meer gaat verdienen. Dan, ja, ik denk dat dat een wijze les is. Dat vond ik zelf ook. Ja, want je noemt al die leeftijd van 6 jaar. Daar begint het dus al, bij 6 jaar. Ik dacht, wat jong. Ja, het begint als je zakgeld gaat geven. Oké, dat is ongeveer vanaf die leeftijd. Dat is ongeveer dat zegt het Nieuwert inderdaad. Dat is vanaf 6, dan beginnen ze verschillende muntjes te herkennen. En zakgeld is natuurlijk leergeld, dus daar ga je dingen mee doen. Ik hoor van alles en nog wat van ouders. Mag er geen snoep van kopen, mag er wel snoep van kopen, moet er cadeautjes van kopen. Het maakt denk ik niet zo heel veel uit wat je met elkaar afspreekt. Als je er maar afspraken over maakt. En die 10%, mooie spaarpot erbij geven. Is dat moeilijk, 10% sparen? Nee, ik denk dat 10% sparen niet zo moeilijk is. Ik vind dat ook ik heb het ook allemaal niet zelf bedacht. maar want dan moeten we even bij zeggen. Er komen allerlei onderzoeken voorbij in je boek. Ja. Binnenlandse en buitenlandse onderzoeken. Ja. Ja. Dus het is niet zomaar een soort alleen maar huishoudtips, zou ik maar zeggen. Nee. Het is wel gestaafd. Het is gestaafd. Ja. Inderdaad, het Nieuwert raadt dit ook aan, inderdaad. Maar er zijn allerlei. Dit kun je in heel veel onderzoeken terugvinden, inderdaad. 10% is namelijk dusdanig weinig. Als je 100 euro hebt en je mag 90 uitgeven en 10 niet, dan ga je een keer, je haalt een keer minder koffie op het station. Je gaat een keer niet naar het kruidvat. Je gaat een keer, je doet gewoon iets minder. Je koopt een keer. Dus dat valt best wel mee, want je mag nog steeds heel veel wel uitgeven. En het goede is zelfs dat je na gaat denken over, hey, wat vind ik nou belangrijk? Waar wil ik wel dat geld aan uitgeven? Mm-hmm. Dus je merkt er niet zo heel veel van. Waarom is het belangrijk dat we dit doen? Dat we onze kinderen hierin meenemen? Nou ja, je begon er zelf al mee. 1 op de 5 Amsterdamse jongeren heeft een problematische schuld. De tijd is ook niet florisant op dit moment. Met alle inflatie, ik denk dat de meeste mensen merken dat je echt wel eigenlijk gewoon een flinke buffer op je rekening wilt hebben. En dat je ook grip op je financiën hebt, zodat je weet waar je kan, aan welke knoppen je kan draaien om wat minder uit te geven. Mm-hmm. Zou je kinderen ook adviseren of ouders adviseren om het zakgeld te verhogen met het percentage van de inflatie eigenlijk? Of? Ja, goede vraag. Nou, ik zou die situatie gebruiken om ze te leren onderhandelen. Aha. Dus ik vind dat. Dat is best heel belangrijk om gewoon, dus om gewoon goed te kunnen. Hoe doe je dat? Een onderhandeling aangaan. En denk, als ze meer zakgeld willen, denk, ga maar eens op onderzoek uit. Hoeveel krijgt een gemiddeld kind van jouw leeftijd? Kun je redenen bedenken waarom? En leg dat maar aan mij uit. Mm-hmm. Jij schrijft in je boek ook dat, dat er een verschil is tussen investeren en iets, een aankoop doen, ja, eigenlijk. Jij vindt dat kinderen moeten investeren? Nou, ik vind dat ze het verschil moeten kennen. Kijk, kinderen kunnen natuurlijk nog niet echt investeren in de zin dat ze ja, je kan geen, ik noem maar wat, geen huis kopen, geen. Geen belegging doen, kun je wel samen doen. Crypto's kopen ze toch massaal? Ze kopen massaal crypto's, ja, dat hoor ik ook. Maar het, ik vind het belangrijk dat ze dat in onze taal gebruiken we heel vaak. Oh, ik heb een boot gekocht. Was een goede investering. Ja, niet dat iedereen een boot koopt, maar ik heb een nieuwe auto. Goede investering. Maar dat is natuurlijk geen investering, want het is de dag daarna al minder waard. Dus het is de taal houdt je een beetje voor de gek. Een investering is iets wat meer waard wordt. En de kinderen hebben misschien soms het idee, zeg jij, dat als ze iets aankopen, dat een investering exact, is. Ja. Ja. En hoe belangrijk is dan dat verschil te weten dan? Nou ja, omdat ik denk dat het heel nuttig is om echt te weten wat echt een investering is. Iets wat je vermogen laat groeien. En omdat je daar ook, nou zeker als je volwassen bent, maar op een gegeven moment ook naar op zoek gaat. Ik denk dat wij, ja, wie is wij, de ouders, vroeger nog meemaakten dat als je je geld naar de spaarrekening bracht, kreeg je spaarrente. En die spaarrente was hoger dan de inflatie. Dus deed je in feite een investering. Dus je was zonder dat je erbij nadacht, was je je geld aan het investeren, want het groeide. Maar dat is nu niet meer zo. En nu dan? Wat zou je ouders adviseren dan? Ja, voor als we het over de kinderen hebben, inderdaad, toch ze eerst een buffer laten. Dus gewoon eerst dat ze in staat zijn om iets apart te leggen. En dat gaat niet altijd goed. En dat is ook oké. En dan beginnen we gewoon opnieuw. We zijn heel lang ouder, gelukkig. Dus we kunnen er. Nou, we zijn er lang mee bezig. Ja, en ik zou. Ja, nu ben ik hem heel even kwijt. Nou ja, kijk, als je zegt de spaarrekening levert niks meer op. Ik zal eerlijk bekennen, dat dacht ik ook. En toen ging ik verbouwen. Toen dacht ik, nou, ik gebruik dat geld van die spaarrekening van de kinderen ook maar eventjes. Want dat stort ik later wel weer terug. Want ja, dat is toch niks waard. En met die inflatie wordt het alleen maar minder waard. Ja. Is dat eigenlijk dom? Dat zijn sowieso niet zo. Ze weten heel trouwens zelf niet, geloof ik. Precies, ik hoop niet dat ze nu meeluisteren. Nou ja, je zou in zekere zin kunnen zeggen dat je huis er meer van waard wordt. Dat het een investering is geweest. Dat dacht ik ook. Waar zij op een bepaalde manier ook weer van mee profiteren. Ik weet niet of zij weten of dat zij denken dat er een spaarrekening voor hun is op het moment. Ja, dat weten ze wel. Ja, precies. Maar of ze het ook zo zien, weet ik niet. De mooiste les in jouw boek is eigenlijk wel dankbaarheid, de laatste. Ja. Daarin zeg je eigenlijk, geef geld uit waar je blij van wordt. Ja. Hoe pas je dat toe op kinderen? Nou, ik vind het sowieso heel. Ik vind dankbaarheid sowieso belangrijk. Omdat in deze maatschappij, hè, we hebben echt een meer keuzemaatschappij. Er is ontzettend veel wat je kunt kiezen. Fantastisch. Maar je hoeft niet alles te hebben. En je wordt niet van alles even blij. En om dat bij jezelf te ontdekken, hey, waar word ik blij van en waar niet? En je neiging is om snel te denken, oké, al die mensen worden blij van die nieuwe trui. Of die, nou goed, het is typisch een puberonderwerp natuurlijk. Of van die nieuwste telefoon. Of van die. Ja, of een snackje uit de muur. Exact. Dus dan zal ik daar ook wel blij van worden. En dat gesprek van waar zit ook in mijn boek, heb ik ook een soort gesprekje beschreven inderdaad. Ik vroeg ooit aan mijn dochter, die wilde iets. Die wilden een dure telefoon, want dan kon ze dan een bepaald hoesje. Dus ik vroeg van, oké, maar stel je voor, je koopt het. Je geeft al je geld uit. En niemand ziet dat jij dit gekocht hebt. Ben je dan nog net zo blij ermee? Of stel je voor, je hebt dit gekocht. En ben je er over 10 dagen nog net zo blij mee? Het gaat me er niet om dat ze het niet mag kopen. Het gaat me er wel om dat ze zich realiseert dat het belangrijk is om stil te staan waar je blij van wordt. En dat gesprek ook, dit gesprek voeren met kinderen, dat gebeurt denk ik te weinig. Ouders doen dat te weinig. Dan moeten we meer gaan doen. Ja, dat denk ik zeker. Sowieso praten over geld. Dat is een. Dat maakt het onderwerp ook ontspannender. Ik stuur je een tikkie. Zelfs ruimte om zelf aantekeningen te maken in dat boek. Dus je kan erin kwijt als lezer wat je wil. Dankjewel, Johanneke Meinhard. Dankjewel. Geld of je leven. Ja, het is tijd voor een goed gesprek over de aardappel. Ik had het aangekondigd, want op dit moment, nou ja, zojuist heeft een groot aantal aardappelhandelaren, telers en supermarkten de handtekening onder een heus aardappelakkoord gezet. De inzet is, binnen 5 jaar liggen er bij alle supermarkten alleen nog maar aardappelrassen die gifloos worden gekweekt. Of beter gezegd, over 5 jaar is elke aardappel in de supermarkt een biologische aardappel. Michael Wilder, directeur van Bionext, een ketenorganisatie van de biologische sector en initiatiefnemer van dit akkoord. Goedemiddag. Goedemiddag. En bij u in de buurt volgens mij daar ook Mariska Wering van aardappelverwerker en handelaar Leo de Kok. Goedemiddag, mevrouw Wering. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Is de inkt al droog? Nee, maar ik wil wel wat u net heeft opgemerkt wel even rectificeren als ik mag. Ja, nou, u mag alles zeggen wat u op uw hart heeft dus. Ja, want ik zag vandaag ook in de media verschijnen allerlei... het werd breed opgepakt. En dat inderdaad wat u net zojuist zegt, van alle aardappelen worden biologisch. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Oh. Qua aanbod is dat al een uitdaging. Maar waar we vandaag voor zitten is dat we met inderdaad veel bedrijven uit de branche een convenant, een verlenging van het convenant, en daar zal Mikael zo meteen wat meer over vertellen, ondertekenen. En dat betekent eigenlijk, dat gaat puur over het biologische assortiment. Onder andere in de supermarkt, maar ook bij groothandels en wat je in de markt kan kopen als consument. Uh-huh. En dat we daar robuuste rassen steeds meer gaan terugzien. En daar gaat het eigenlijk vandaag over bij het ondertekenen van het convenant. Ja, meneer Wilde, directeur van Bionex, die ketenorganisatie. Wat zijn robuuste rassen? Dat zijn sterke rassen waar je dus geen chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen voor nodig hebt om die te telen. En in de biologische landbouw zijn dit soort middelen verboden. Dus het is ontzettend belangrijk dat je dan met deze rassen aan de slag gaat. En dan denk je van, nou, dan hebben we, is dit nieuws? Nou, het interessante is dat je dan weliswaar als boer zo'n heel mooie aardappel hebt. En je daar even terugkomt op het gesprek voor die je net had. Een investering in je bodem, een investering in de biodiversiteit, voedselzekerheid, klimaat, water. Maar die aardappel heb je dan. Maar dan moeten wel de handelaar en de tussenhandel en de marktpartijen en uiteindelijk ook de supermarkt en de consument ook die aardappel omarmen. En dat is namelijk zo belangrijk van dit convenant. Is dat iedereen, al die partijen aan tafel zitten en zeggen, oké, wij vinden dit belangrijk en wij gaan ook voor deze specifieke resistente aardappelrassen en die gaan we op het schap brengen. En met als doelstelling dat 100% van die biologische aardappels deze resistente rassen hebben in 2026. Dat is een heel mooie stap. Maar dan hebben we het toch over biologische aardappels, of niet? Hebben we het over biologische aardappels? Ja, precies. Ja. Oké, dus het gaat wel over biologische aardappels. Ik was even op het verkeerde been gezet. U zegt van iedereen omarmt dit akkoord. Maar vooral de supermarkten begrijp ik. Maar ook de grote aardappelreuzen die er bijvoorbeeld patat en friet van maken. Ik zal allebei de termen maar gebruiken, want anders krijgen we daar weer ruzie. Dat is een hele belangrijke. Want inderdaad, we hebben het nu over verse aardappels. Maar een heel groot deel van onze aardappelconsumptie heeft te maken met die industriële verwerkingen. Dat zijn natuurlijk wel gesprekken die nu volop gaande zijn. En wat wij ook zien is dat supermarkten ook deze partijen ook mede aanspreken om mee te werken hieraan. Maar het convenant gaat nu specifiek over de verse aardappelen, maar we hebben wel genoteerd de industrie, maar ook de export. Hè, want veel van onze aardappelen worden ook geëxporteerd. En ook daar omarmen ze nog niet die resistente rassen. Dus we hebben daar al wel wat werk te doen. Ja, precies. Maar we moeten ook even stilstaan bij de mooie momenten in het leven. En dit is echt wel een heel goed moment. Ja, wat gaat er veranderen in de supermarkt? We gaan dus zien dat in 2026 100% van alle biologische aardappels van deze resistente rassen komt. En dat is natuurlijk goed nieuws, niet alleen voor de biologische sector, maar ook gewoon goed nieuws voor de niet-biologische sector, die ook steeds minder van deze middelen mogen gebruiken. En die kennis over deze resistente rassen, zeker in een tijd van klimaatverandering, is ontzettend belangrijk dat we die kennis met elkaar delen en gezamenlijk het hele landbouwsysteem tot een duurzamer niveau tillen. Ja. Misschien is het goed als aanvulling ook niet onbelangrijk de teler. He, want wat je in 2016 hebt gezien is dat Vitoftra, en voor de luisteraars die niet zo helemaal bekend zijn in de aardappelwereld, Vitoftra is eigenlijk een van de grootste ziektes waar we in Nederland en ook eigenlijk in heel de wereld mee te maken hebben. In 2016, door Vitoftra is de opbrengst in de biologische aardappelen mislukt, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Waarbij de teler geen aardappels had. En dat is mede aanjager geweest voor dit convenant om daar een verbetering in de rassen te bewerkstelligen. En wat doet dan dat robuuste ras? Die is resistent tegen onder andere Vitoftra, maar ook tegen de veranderde weersomstandigheden, zodat de teler een betere en hogere opbrengst heeft en opbrengstzekerheid, waarbij je dus beschikbaarheid en toxin heeft om dat uiteindelijk in de grond te stoppen om een goede opbrengst te creëren. Ja, dus voor de teler is dit heel goed nieuws als dit gebeurt, want die is niet meer afhankelijk van weersomstandigheden en of die ziekte die Vitoftra wel of niet in zit. Nu las ik wel, ik denk dat ik bedoel, ik weet dat mijn moeder altijd hetzelfde soort aardappel wilde. En dat dit lijkt wel een soort van, nou, je bent fan van het ene soort of van het andere soort. Gaan die bestaande soorten verdwijnen uit de winkel? Nou ja, daar kan ik wel wat over zeggen. De wat oudere rassen die bij de meeste mensen van vroeger nog bekend zijn, dat zijn oude rassen die minder resistenties in zich hebben. Dus als je die in de grond stopt, dan zijn die vatbaarder voor diverse ziektes en plagen waar we toch mee te maken hebben. Door veredeling en ons moederbedrijf Agrico Research, hè, dat is een van de veredelingsbedrijven in Nederland die onderzoek doen en proberen nieuwe rassen te kweken, wat 10 tot 12 jaar duurt. Hè, want het is ook niet zomaar even dat je zegt van nou, morgen wil ik een nieuw ras. We stoppen hem in de 3D-printer en morgen is hij beschikbaar. Dat kost heel veel effort. Maar die nieuwere rassen, die zijn dus beter resistent tegen al dat soort factoren. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is niet alleen voor de aardappelwereld zo, maar eigenlijk alles wat groeit en bloeit, heb je gewoon steeds meer resistentere rassen nodig in innovatie in de sector. Om beginnen dan bij de teler een goede opbrengst te creëren. En zijn die aardappels precies van hetzelfde smaak en zien ze er hetzelfde uit als we de aardappel van nu kennen? En nou, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Kijk, als je in de supermarkt kijkt, dan heb je voor ieder wat wils. Nou, juist wel vaak. Ja, valt wel te twisten. Over smaak valt wel te twisten. Ja, valt zeker te twisten. Dus daarom heb je ook zo'n verschillend aanbod. Kijk, het begint met kooktype. Wil je kruimig, wil je vastkokend? Wil je hem in de schil eten? Wil je een stampot maken? Ja. Daar heb je zoveel verschillende rassen voor. En ook vandaag dan bij het convenant zie je bij de verschillende veredelingsbedrijven, dat je wel 40 rassen, resistente rassen, zeg maar, beschikbaar hebt om uit te kiezen eigenlijk. Ja, en uiteindelijk wil die consument niet alleen een lekkere aardappel, maar die wil ook een toekomstbestendige wereld en een bodem en biodiversiteit en absoluut water. En daarom is het zo belangrijk dat we ook echt met deze rassen verder gaan en daar een bijdrage leveren via de biologische landbouw bijvoorbeeld. Ja, en dan even over, kijk, dit is geld of je leven, dus dit gaat over leven, maar dan even over geld, want we zijn flinke aardappeleters nog. We eten 450 miljoen kilo aardappels per jaar. Dus een gemiddelde Nederlander eet zo'n 26 kilo aardappels per jaar, lees ik in de statistieken. En meneer Wilde, ik denk altijd, ja, biologisch, dat gaat dus ook meer kosten. Klopt dat? Het is in ieder geval meer waardevol. En ik geloof dat daar we hebben dan ook misschien een hele aparte uitzending te hebben over externe kosten en verborgen kosten in de landbouw. En dan kijken wat is een aardappel echt waard. Maar het scheelt niet zo heel veel. En ik denk als mensen meer weten over hoe belangrijk dit is en wat voor impact dit heeft om voor zo'n biologische aardappel te kiezen, dat men echt wel bereid is om daar die extra 20, 30 cent per kilo voor te betalen. Dus daar moeten we wel een beetje rekening mee houden. Los van de inflatie. Ja, maar goed, we betalen wel €5 voor een frappuccino pumpkin spice to go. En dat vinden we heel normaal. Maar een paar centjes meer voor een kilo aardappeltjes, daar kom op. Dat, ik denk als iedereen dat weet, dat men dat volop gaat doen. Ja, precies. Kijk, uiteindelijk is de aardappel, en dan ga ik even een promo kort verhaaltje over de aardappel doen. Een aardappel is natuurlijk een product wat enorm veelzijdig is, waar een consument, waar je eigenlijk alle kanten mee op kan gaan. En je hebt eigenlijk maar 3 bestandsdelen nodig om een heerlijke betaalbare maaltijd te bereiden. En als je dan uiteindelijk kijkt wat je per maaltijd, per persoon qua kosten kwijt bent, dan valt dat denk ik eigenlijk reuze mee. Oké. Dan nog even wat in het begin van dit gesprek langskwam. Meneer Wilde, de grote industrie heeft u nog niet aan boord. Hoe graag wilt u die aan boord krijgen ook? Dat die ook die biologische aardappel gaan afnemen? Die willen we heel graag aan boord En waarom, krijgen, waarom doen die niet mee in dit akkoord? Ik heb daar goede gesprekken met ze gevoerd en die geven gewoon aan, je kan je voorstellen, dit zijn mega grote fabrieken en die hebben ook hele grote klanten. De grote fast food restaurants, maar ik ga er geen reclame maken. Nee, je weet allemaal wie je bedoelt. Maar die liggen dus dwars eigenlijk nog. Je hebt dit soort. Sorry? Die liggen dus dwars eigenlijk. Nou ja, die zouden moeten komen en zelf dus een verantwoordelijkheid moeten nemen. Zeggen van, wij gaan hiervoor. Wij gaan voor deze biologische frieten. En dat gaan we gewoon doen. Net zoals je nu veel aandacht ziet voor de plant burger. En noem maar op, zou ik zeggen van, stap over naar de biologische friet. Want daardoor bied je perspectief voor die boeren. En dan gaat die hele keten in beweging komen. Want de keten is eigenlijk de kracht hierin en die verandering. Het is niet voor niks dat het woord chain, het keten in het Engels, het woord change kan maken. Dus in de keten maak je echt de verandering. Maar die jongens hebben we nodig. Dit soort grote partijen die gewoon verantwoordelijkheid nemen. Dus die spreek ik nu ook aan. Ja, maar die jongens die zijn natuurlijk zo groot, dat gaat om heel veel geld. Die zien erbij al hangen. Ja.